अत्र इदं विचार्यते। आनंद शब्द लोक के सुखवाचिक प्रसिद्ध। आनंद शब्द जो है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आपने घोषणा कर दिया महावाक्य, लेकिन यहाँ आनंद शब्द का अर्थ क्या? तथा लोक में वैसा लोगे तो गड़बड़ होएगा। आनंद शब्द लोक में तो सुखवाची रूपेण प्रसिद्ध, सुखवाचक शब्द स्वीकार किया गया। अत्र जब ब्रह्मणो विशेषणत्व आनंद शब्द शुरू होता, और यहाँ पर इस वाक्य में ब्रह्म का विशेषण रूपेण आनंद शब्द का स्मरण हो रहा है। कैसे? आनंदम ब्रह्म इति श्रुत्यन्द्र अन्य श्रुतियों में भी हमने ऐसे सुना, आनंदो ब्रह्म इति वेजानात आनंदम ब्रह्मणो विद्वान यदेश आकाश आनंद न स्यात् यो वै भूमा तत् सुखम इति च। अनेक श्रुतियों में तैत्रीय पहला तीनों के तीनों तैत्रीय है, आनंद ब्रह्म इति वेजानात आनंद ब्रह्मणो विद्वान यदेश आनंद न स्यात् इत्यादि। उसके बाद छांदो की दिया यो वही भूमा तत् सुखम इति च। एष परमानंद इत्यम्माद्या और एष परमानंद बृहदारण्यक, इन सकल उपनिषदों में आप देखने को मिल रहा है आनंद शब्द ब्रह्म का विशेषण रूपण प्रयोग किया, और वह आनंद सुख का वाचक है, और सुख भी कैसा सुख का वाचक है लोक में प्रसिद्ध, संवेद्य सुख वेद्य है, स्वरूपता सुख कोई जानता ही नहीं। दुनिया में जो सुख प्रसिद्ध कैसा सुख प्रसिद्ध है, इंद्रियों के द्वारा सम्यक प्रकार से वेद्य सुख ही जानते, और तारस वेद्य सुख में ही आनंद संग्रह होता है कि नहीं। आज के आनंद की जय हो कहते, मैंने आज का आनंद है ना, मैंने परिच्छिन्न आनंद है, आज का है, अभी का है, सदा रहने वाला नहीं। बल्ले बल्ले बोलते ना पंजाबी, बड़े खुश हो जाते आज के आनंद। तो संवेद्य सुख है आनंद शब्द प्रसिद्ध, अतः संवेद्य सुख में ही जो है ना आनंद शब्द प्रसिद्ध। ब्रह्मानंद संवेद्य सत्, और ब्रह्मांड को भी आप यदि संवेद्य मानते हो, युक्त है थे ब्रह्मणि आनंद शब्द, तब तो ब्रह्म में भी यदार्थ आनंद शब्द का प्रयोग करना उचित ठहरता है। श्रुति प्रामाण्य संवेद्यास्वरूपम एव ब्रह्म किंतु तत्र विचार्य, तो पूर्व पक्ष कहता है इसे क्या विचार करना है, सीधी सीधी बात है। श्रुति के प्रामाण्यता से भी और लोक के आधार पर भी पक्का हो गया मामला, संवेद्य आनंद स्वरूप ही ब्रह्म है, ये बात सिद्ध हो गई। विचार करने की जरूरत क्या, किंतु तत्र विचार्य। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, ये तो अपनी श्रुतियों को सुनना, दूसरे श्रुतियां और भी कहती हैं कुछ और। विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात, वहां तो स्वरूप सुख लग रहा है, एक में अद्वितीय है, वहां वेद्य वेदक भाव है नहीं, तो उस स्थल में क्या होगा, फिर उन वाक्यों की क्या गति होगी? परस्पर सारी श्रुतियों का समन्वय होना चाहिए ना, कुछ श्रुतियों के आधार पर तो चल नहीं सकते। वही कह रहे हैं विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात, विरुद्ध श्रुति वाक्यों को देखने को मिला है। सत्यम आनंद शब्द ब्रह्मणि श्रूयते विज्ञान प्रच्छेदश्च एकत्व, एक आपने जो कहा बात तो ठीक है, आनंद शब्द ब्रह्म में श्रुत है, लेकिन समस्या मेरे सामने दूसरा आ रहा है, विज्ञान का ही प्रच्छेद कर दिया है दूसरे वाक्य। किसी चीज की विज्ञान नहीं होती, ज्ञान स्वरूप ही रहता है, व्यक्ति ही होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कौन, ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म, विषय विषयी भाव वाला ज्ञान ही नहीं वहां। विज्ञान प्रतिषेधश्च एकत्व, एकत्व से विज्ञान का प्रतिषेध किया तो उन वाक्यों का क्या गति होगा फिर? विज्ञान का प्रतिषेध का मतलब क्या, वेद्य का भी प्रतिषेध, वेद्य का ही तो विज्ञान होगा, अतव क्या है, वेद्यता ही नहीं है, अतव संवेद्य नहीं रहा, अतः विज्ञान भी नहीं रहा, कहा एकत्व में। उन वाक्यों का इसलिए एकत्व कथन करने वाले जो वाक्यों का आनंद रूपी विशेषण वाला ब्रह्म ये कथन करने वाक्यों में प्रतिविरोध वाक्य नहीं हुआ। यदि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में आनंद शब्द संवेद्य सुख रूप ले लेते हो, संवेद्य सुख जैसा नहीं है, एक मानते ना गुण, गुण गुणी भाव, गुण गुणी भाव कहां है, द्वैत में होता है, एकत्व में नहीं। अतएव यहाँ परस्पर विरोध हमें दिख रहा है, कुछ वाक्य तो एकत्व निष्ठ वाक्य है, कुछ वाक्य तो द्वित्व निष्ठ वाक्य द्वैत निष्ठ वाक्य है। यदि यदि ध्यान रखना है, यद्यपि वो द्वैत निष्ठ वाक्य नहीं है, यदि उन वाक्यों के शब्द जो आनंद शब्द है उसको गुणवाचक मानोगे तो वो द्वैत निष्ठ वाक्य हो जाएंगे। यदि वह आनंद शब्द का अर्थ संवेद्य अर्थात गुण रूपा सुख का वाचक मान लेंगे तो तारिश आनंदवान ब्रह्म हो जाएगा, सुखवान ब्रह्म हो जाएगा, है कि नहीं? गुण वाला होगा तो द्वैत निष्ठ तब होता है। और इधर एकत्व कथन करने वाले वाक्य उन दोनों के ऊपर संयोग हो जाता है। एकत्व कौन वाक्य है? एकत्व कथन कर रहे ये त्रिद्वस्य सर्वमात्मभूत केन कम पतत केन कम पश्येत तत् केन कम विजानीयात यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् जानाति स भूमा प्राज्ञेर आत्मना संप्रशुक्तो न बाह्यं किंचन वेद इत्यादि। ये सब श्रुतियां एकत्व का प्रतिपादित श्रुतियां हैं, इनके साथ उनका विरोध हो रहा है। यत्र सर्वमात्मैव भूत जहां इस उपासक का या जो है मुक्षु का चिंतन करते करते सर्वम आत्मैव सब कुछ आत्म से अभिन्न हो जाता है, तब केन कम पश्येत किस साधन से किस ज्ञ को विद्या संवेद्य को ग्रहण करेगा, केन कम विजानीयात इधर विज्ञान का निषेध हो गया। छांदोग्य में भी कहते हैं यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, जिस समय यह मुमुक्षु अपने सर्व प्रतिष्ठित होकर के अन्यत्व न किसी चीज को अनुभव नहीं करता, अन्य चीज को श्रवण नहीं कर रहा, अन्यत्व किसी संवेद्यों को ग्रहण नहीं कर रहा है, संवेद्य का ज्ञान नहीं है, वह भूमा। इस प्रकार से वेद्य और उसका विज्ञान का निषेध कर दिया। प्राज्ञ आत्म संपर्श भक्त न बाह्य किंचन वेद, अपने प्राज्ञ आत्मस्वरूप के साथ ही भूतों की सृष्टि में भी क्या हो रहा है, व्यक्ति बाहर कुछ भी नहीं जानता, मैंने विज्ञान निषेध से स्वतः ही विज्ञान कभी निषेध हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? संवित्ति का निषेध कर दिया आपने तो संवेद्य का निषेध हो जाएगा, जब संवित्त ही नहीं रह गया, ज्ञान ही नहीं है, इसका मतलब क्या, ज्ञेय भी नहीं इत्यादि। विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात् तेन कर्तव्य विचार, इस तरह से विरुद्ध श्रुति वाक्यों का विद्यमान होने के कारण से हमें विचार करना जरूरी है। तस्मा युक्तम वेद वाक्यार्थ निर्णय विचार, इसलिए वेद वाक्यार्थ का निर्णय करने के लिए विचार करना उचित है, इसलिए विचार आरंभ होता है। मोक्षवादियों में प्रतिपत्ति पूरा पहले शास्त्रार्थ का स्वरूप संक्षेप में बता देता हूं, सुन लेना ताकि समझ में आए। दो लोग, दो प्रकार के लोग, मोक्ष में सुख है मानने वाले लोग हैं और सुख नहीं है मानने वाले लोग, बहुत लोग हैं जो मोक्ष में सुख नहीं है मानते और कुछ लोग हैं एकदम मोक्ष में सुख है। बोलने वालों में से वेदांति भी है अनेकों लोग, वो है बोलने वालों में फिर भेद करना पड़ेगा हमें, इसलिए कोई कहेगा जो मोक्ष काल में सुख रहता वो संवेद्य है और दूसरा कहता है असंवेद्य। असंवेद्य अंतिम पक्ष है, वेदांत का पक्ष है, मोक्ष काल में जो सुख है वो स्वरूभूत है, वो संवेद्य नहीं है। लेकिन संवेद्य मानने वाले है करके संवेद्य मानते हैं जो, उनमें भी दो पक्ष है, परसंवेद्य है या स्वसंवेद्य, इस प्रकार विकल्प समझना। अस्ति नास्ति, नास्ति में विकल्प है ही नहीं, अस्ति में विकल्प है संवेद्यो असंवेद्यो, संवेद्य भी पुनर्विधा स्वसंवेद्यो पर संवेद्यो वा केवल संवेद्यो वा केवल संवेद्यम अथवा स्वसंवेद्यम, सब पक्ष खत्म करना पड़ेगा। नास्ति पक्ष खंडन करेगा अस्ति पक्ष वाला, हमें खंडन करने की जरूरत नहीं, असंवेद्य पक्ष वाला वेदांति भिड़ेगा नहीं, वेदांत लास्ट में आएगा अंत में, पहले नास्ति बोलने के खिलाफ खड़ा कर देगा अस्थि वालों को, प्रसिद्ध करेंगे ये मोक्ष काल में सुख होता है, फिर उसने सिद्ध कर दिया अस्थि वाले ने, फिर सिद्ध होने के बाद पूछा ठीक है मोक्ष काल में जो सुख है वह संवेद्य है क्या असंवेद्य है, वो कहेगा संवेद्य है, तभी तो मैं कह रहा हूँ मोक्ष काल में है करके, नहीं तो है करके से कहता मैं, मैंने अनुभव किया है मोक्ष में था सुख, श्रुति वगैरह पे प्रमाण है मोक्ष में रहता है सुख, अनेक श्रुति देगा प्रमाण, यहाँ मोक्ष काल में सुख होता है वो संवेद्य है। और संवेद्य पक्ष में फिर भी उठाएंगे केवल संवेद्य है जिसकी जानी प्रमाणों से संवेद्य है या स्व संवेद्य है, वो तब वो सिद्ध करेगा नहीं पर संवेद्य नहीं, वहां कोई इंद्रिय इंद्रिय होते नहीं ना, वो आत्मा स्वयं अनुभव कर लेता अपने अंदर में विद्यमान सुख, इसे स्व संवेद्य वाला आ जाएगा, पर संवेद्य को खंडन करके स्व संवेद्य वाला सिद्ध करेगा। फिर स्व संवेद्य आत्मा में कर्तकर्मादि दोषों का कथन करता हुआ खंडन करते हुए मुख्य सिद्धांत आएगा मोक्ष कालीन सुख असंवेद्य है स्वरूपभूतत्व। ये संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ है, अब आइए शास्त्र में घुसिए पता चलता है। सांख्या मोक्षवादी प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति, इसलिए भी हमें यहाँ शास्त्र के वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए विचार करना जरूरी है कि मोक्षवादियों में भी परस्पर विप्रतिपत्ति है, कोई कथा सुख है कोई नहीं है कह रहा है तब क्या करोगे, इसलिए भी विचार करना जरूरी है। दो हेतु दिया, विरुद्ध श्रुति वाक्य दर्शनात् और मोक्षवादी विप्रतिपत्तिश्चा, इन दो हेतुओं से सिद्ध हुआ कि विज्ञान आनंद ब्रह्म में आनंद शब्द वाच्यता क्या है, वाच्यार्थ है इसका कुछ है या नहीं, ये लक्ष्यार्थ ही लेना है स्वरूप परक लेना है क्या लेना है उस आनंद शब्द का अर्थ, यह निर्णय करेंगे विचार करना जरूरी है, ये सिद्ध कर दिया। अभिप्रतिपत्ति बता रहे इस विरुद्ध वाक्यों को बताए, मोक्षवादियों की विप्रतिपत्ति को दिखा रहे, सांख्य वैशिष्टिकाश्च मोक्षवादी रो नास्ति मोक्ष सुखमिति। सांख्य दर्शन वाले और वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं मोक्षवादी भी हैं, इन्हें क्या कहते हैं मोक्ष सुख नाम का चीज नहीं होता, 21 प्रकार के दुख ध्वंस होता है, सुख का भी ध्वंस हो जाता है ना, आत्मा के विषयों का ध्वंस माना उन्होंने, 21 प्रकार का दुख ध्वंस ही मोक्ष है, मोक्ष सुख नाम का चीज नहीं है, दुख का अभाव आत्यंतिक दुख का निवृत्ति, ये तो आत्यंतिक एकांतिक, ये तो शब्द प्रयोग किया सांख्य कारिका का पहली कारिका में, आत्यंतिकत्व है ना और एकांतिकत्व है ना, दुख का अभाव होने का नाम ही मोक्ष है, इसलिए सुख नाम का मोक्ष नहीं है, सुखवान मोक्ष भी नहीं है, नित्य सुख वाला मोक्ष भी नहीं है, उनके सुख है नहीं मोक्ष में, दुख का अभाव है बस। इसी प्रकार वैशिष्य का भी कहना है, वो भी ईश्वर वगैरह मानते हैं ना, सांख्य और वैशिष्य दोनों ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर मानेंगे वही तो सुखादि मानेंगे, जो सुख देने वाला कोई बैठा है वो देगा, जैसे माँ बाप जब अपने बच्चे को सुख देते कि नहीं देते, ऐसे कपड़ा पहनाते हैं वस्त्र देखते हैं, ऐसा जाए भाई रात्रि सोया हुआ है तो भी चीजें देखते रहते हैं कि कंबल तो नहीं खिसक गया, ठंड तो नहीं लग रहा है, कितना केयर करते हैं माता पिता। उसी प्रकार से ईश्वर बैठा हुआ है, आपके हर कर्म के हिसाब से सुख दुख देने की सारी व्यवस्था लेके बैठा हुआ है, हर चीज उसके पास उपलब्ध है, तुरंत इस्तेमाल होगा, घर में माता सब चेहरे रखते हैं ना, बाम रखा हुआ ये रखा वो रखा, दुनिया भर रखता है, क्यों रखते हैं जरूरी है, कहीं चोट लग जाए आयोडेक्स चाहिए घर में, तो छोटा बोतल आयोडेक्स की रहेगी, जो हो जाए जुकाम लग जाएगा एक विक्स का डिब्बा रखेंगे, दुनिया भर रखते व्यवस्था उनके पास सारी रहती है, आप ईश्वर के पास सारे लोग सारे चीजें हैं सुख देने के लिए, जैसा कर्म करोगे तुरंत यहां से भेज देगा पितृलोक के काम वाले को, पितृलोक में भेजेगा वहां पर सारी व्यवस्था उसके लिए सुख का, श्रीलोक काम के स्त्रीलोक में भेज देगा, अप्सराओं के पास भेज देगा, जहां सर में डाल रहा है वहां सारी व्यवस्था है सुख का। इधर ईश्वर अस्तित्ववादी लोगों में ही सुख विशेष मानते मोक्ष में, और अनिश्वरवादी लोग कभी मान नहीं सकते, इन अनिश्वरवादियों में भी एक व्यक्ति जो सुख मानता है मोक्ष में, कौन है मीमांसक, मीमांसक भी अनिश्वरवादी है, उधर कर्म से ही मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष क्या स्वर्ग है, स्वर्ग क्या है सुख ही सुख है वहां पर, अतः मोक्ष में सुख मानता है अनिश्वरवादी होता हुआ भी मीमांसक, अन्य जितने भी अनिश्वरवादी है उनमें से कोई भी मोक्ष सुख नहीं मानते, अशेश्वरवादी लोग तो मानते ही है सभी के सभी मोक्ष में, कोई नहीं कहता मोक्ष में सुख नहीं होता, संवेद्य मित्यम विप्रतिपन्ना, लेकिन मोक्ष सुख है मानने वाले में परस्पर लड़ाई है, कोई कहता संवेद्य वो सुख हमारा ज्ञान का विषय होता है मैं सुख का भोग कर रहा हूँ इसलिए मैं मुक्त पुरुष हूँ ऐसा अनुभव कर रहेगा वो। वो अपना सुख को स्व आत्मा का गुणत्व न या भिन्नत्व न विषयत्व न अनुभव करता है सुख को, इसलिए संवेद्य है ऐसा कुछ लोग का कहना है। अन्य दूसरे कहते नहीं भाई संवेद्य है ठीक है लेकिन केवल संवेद्य नहीं है, निर्दिशेम सुगम स्वसंवेद्य अन्य निर्दिशेम सुगम और स्व संवेद्य मानते और अपना मत असंवेद्य सुख किंतावद्युक्त विप्रतिपति बता दिया अविचार आरंभ होता है। किंतावद्युक्त आनंदादि श्रवणात सर्वान कामान श्रुतेभ्य मोक्ष सुखम संवेद्य प्रश्न विश्राम नहीं होना चाहिए, गलत विश्राम जो छपा है आनंदादि श्रवणात विश्राम नहीं होना चाहिए। उसे पूर्व पक्ष आरंभ करता है, यहां से पूर्व पक्ष बोलना शुरू किया आनंदादि श्रवणात। एक तो आनंदादि शब्द श्रवण है इसलिए भी मोक्ष में सुख होता है मानना ही पड़ेगा, नास्ती मत के खिलाफ बोल रहे प्लास्ती और असंवेद्य भी अस्थि संवेद्यं पहला पूर्व नास्ती पूर्वस्त पवित्र में खत्म हो गया। आनंदादि श्रवणार्थ एक ही हेतु से नास्तिवादी का खंडन हो गया और असंवेद्य उसके लिए प्रमाण दे रहा। अब अस्थिवादी में आगे दो संवेद्य और असंवेद्य, संवेद्य में भी पहला पक्ष केवल संवेद्य है इंद्रियों के द्वारा भी भोग कर सकता है, मोक्ष में भी विलक्षण इंद्रियां होते हैं और इनसे वो सुख भोग करता है मोक्ष में। सुख्या प्रमाण जक्षत क्रीडन रमान, देखो ना खाता पीता है खेलता कूदता है मौज लेता है स्त्री विरवा यान इरवा औरतों के साथ राशि रचता है यान इरवा और गाड़ी घोड़े भी खूब घूम लेता है बिना इंद्रियों का कैसे होगा। अतएव इंद्रिय संवेद्य है केवल संवेद्य वो सुख जो मोक्ष में होता है ऐसे प्रमाण सिद्ध करता है। इतना ही नहीं सभी पितृलोक कामो भवती बृहदारण्यक में कहा था यह सर्वज्ञ सर्वित जो सर्वज्ञ सर्ववेत्ता होता है सर्वान कामान समस्त है सर्व कामनाओं को भोग करता है तो अतएव केवल संवेद्य इंद्रियों के द्वारा भी वहां पर मोक्ष का अनुभव होगा। कैसा इंद्रिया होते हैं ठीक है, यहाँ जैसा इंद्रिया नहीं होते हैं जो बाद में कभी न कभी चश्मा पहनना पड़ जाए, वहां विलक्षण इंद्रिय बिल्कुल कभी नहीं पहनना पड़ता है, सलाह 16 साल वाला ही रहेगा वो बूढ़ा भी नहीं होता, सदा ही 16 से 20 साल का बीच वाला ही बना रहता है, जवानी सदा सदा सदा है, सब आनंद भोगता है। इसलिए मानना पड़ेगा वो केवल संवेद्य है इत्यादि श्रुतिभ्य मोक्षे सुखम अस्ति संवेद्यंच भवति इति सिद्धां पूर्वपक्ष। सिद्धांत कहता है भाई हमने भी तो सुनाया था, वो तो भूल जाओगे क्या, एकत्व श्रवण कराया था मैंने। ननो एकत्व है कारक विभाग अभावात विज्ञान अनुपपत्ति, हमने कहा एकत्व कह दिया था अनेक श्रुतियां है उसके लिए भी, और जब अनेकत्व एकत्व का ध्यान कर दिया तो कारक कहां से आएंगे, वो इंद्रिया विषय वगैरह कारक भेद है ना, ये कर्तिकर्म वगैरह होना चाहिए करण चाहिए, कर्तिकर्म करण का नाम ही कारक भेद है, उसके लिए जक्षण निर्माण हो ही नहीं सकता, कर्ता भी है वहां क्रीड़ा हो रहा है तो कर्म भी है कर्ण भी है जिसे कर रहा है, कर्तिकर्म करण भेद है वहां और यहां पर जहां एकत्व है वहां कारक भेद है नहीं, इसलिए विज्ञान ही नहीं हो सकता। और क्रियायश्च अनेक कारक का साध्यता विज्ञान से क्रियात्मक, और क्रिया क्या है अनेक कारक साध्य होता है, और विज्ञान क्या है क्रिया रूप है, और उसका हमने निषेध कर दिया विज्ञान का निषेध कर दिया एकत्व में, इसका मतलब क्या क्रिया नहीं है अतएव कारक नहीं है अतएव संवेद्य नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज इसे मत कहिए, वो वाक्यों की हम बाद में सदगति देंगे उसकी भी चिंता मत करो, पहले हम जो करे सुनो, ये भी तो शब्द है ना श्रुति है ना, जक्षन ग्रीडन रहमान से पितृलोक काम सर्वज्ञ सर्वान कामान समस्त है शबे ब्राह्मण्य भवेद विज्ञान आनंद विषय। अरे वो जो विज्ञान निषेध कर रहा है ना वो घटपटादी अन्य विज्ञान का निषेध कर रहा है, आप समझते नहीं, नहीं। वहां मोक्ष में घटपटादी सांसारिक विज्ञान विषय नहीं होता, यदार्थियों का विज्ञान नहीं होता, किंतु हाँ तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद है पंजाबी भाषा में, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद होता है वहां। शब्द प्रामाण्य भवेद विज्ञान आनंद विषय, आनंद का विषय में विज्ञान होते रहेगा, अन्य विषय में विज्ञान नहीं होते। विज्ञान मानम इत्यादि आनंद स्वरूप से असंवेद्यत्व अनुपन्ना। और आप बार बार असंवेद्य पक्ष को लेना चाह रहे हैं ना, इसलिए तो हमारे संवेद्य पक्ष आप पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हो, सिद्धांतिक आक्षेप कर रहे किस पर, पूर्व पक्ष के ऊपर। इसे पूर्व पक्ष ही कहता है आप हमारे ऊपर असंवेद्य पक्ष आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन असंवेद्य पक्ष में तो ये वाक्य कैसे संपन्न होंगे। विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि आनंद स्वरूप से असंवेद्यत्व, यदि आनंद स्वरूप जन असंवेद्य होता तो ये सारे वाक्य अनुपन्नानि वचनानि इति वोचामा, पहले ही बोल चुका हूं वे सब अनुपन्न हो जाएंगे। तब सिद्धांत कहते इन वचनों के कारण से तुम मान रहे हो है? अरे वचन किसी वस्तु के स्वभाव को बदलते नहीं है। आपने कहा ना शब्द प्रामाण्य, मतलब वो जाके आके नहीं बोल रहा है मोक्ष में गया और वापस आकर के बोल रहा है कि मैं मोक्ष में सुख अनुभव संवेद्य होता है, कोई बोल ही नहीं सकता। इसीलिए वो पूर्व पक्ष ने क्या जवाब दिया, शब्द प्रमाण के आधार पर मैं सिद्ध कर रहा हूं कि मोक्ष में जो सुख है वो संवेद्य। तब सिद्धांत कहता है शब्द प्रमाण से किसी वस्तु के स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शनेक शब्द प्रयोग कर डालो और कहो जल गर्म होता है, शब्द प्रमाण के कारण से क्या जल गर्म हो जाएगा, या शब्द प्रमाण के मात्र से अग्नि शीत हो जाएगा, नहीं हो सकता। नहीं वचने नाप्य अग्नि शैत्यम उदक से चौष्टम न क्रियते एवं, क्यों ज्ञापकत्ता दुवचना, शब्द जो होता है शास्त्र जो होता है वाक्य जो है वो केवल ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते। ज्ञापकम च शास्त्रगम न कारकम, ये बहुत मुख्य बातें हैं, ये सब सूत्र वाक्य है भाष्यकार के, पहले जो बोल चुके इस बात को वो ध्यान हमेशा रखना चाहिए। वचन शतेन आपी सैकड़ों वचन बना डालो, सिद्ध कर दो उन वचनों से कि अग्नि ठंडा होता है और जल का स्वभाव गर्म है, लेकिन ऐसा आप हजारों वचनों का भी प्रयोग कर डालिएगा इनसे सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वचन के ज्ञापक होते हैं कारक नहीं होते। इसलिए नच देशांतर अग्नि शीत है शक्य से ज्ञापितुम अगम्य व देशांतर उष्ण उदगमिति, ये भी नहीं कह सकते अमेरिका में हमेशा जो है आग जो ठंडा ठंडा होता होगा है? और ऐसा भी कोई जगह हिमालय की गुफा के भीतर कहीं ऐसा होगा जो अगम्य, ऐसे अगम्य देश में जरूर वहां पर जल बहुत गर्म होता होगा, ऐसे भी कोई मान लो, ये कभी नहीं हो सकता है। तब पूर्व पक्ष कहता है महाराज मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूं शब्दों के केवल आधार पर, न पूर्व पक्ष कहता है ना आप ऐसे उल्टा पाठ मत पढ़ाइए, अरे लौकिक बात को लेकर कर बार बार, अरे हमने अभी बताया मोक्ष काल में आनंद विषय विज्ञान मात्र होता है, अन्य विषय विज्ञान, इसलिए आप जो है मोक्ष कालीन सुख की तुलना जो शब्द प्रमाण सिद्ध है उसको लौकिक अग्नि और जलादि स्वभाव के साथ कैसे जोड़ रहे हो, इसके साथ उसको तुलना करो। प्रत्येगात्मी आनंद विज्ञान दर्शन, अरे प्रत्येगात्मा में आनंद विज्ञान श्रुतियां दर्शा रही है, उसको आप काट नहीं सकते। लौकिक पदार्थों की अग्नि की शैत्यता या जल की जो उष्णता को साबित नहीं कर सकता कोई शब्दों के द्वारा, परिवर्तन नहीं ला सकता है, इन प्रत्येगात्मा के आनंद की संवेद्यता को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि श्रुति प्रमाण से सिद्ध। और श्रुति प्रमाण सिद्ध वस्तु को आप तभी काट सकते हैं यदि वह प्रत्यक्ष विरुद्ध होता। आप ये बात क्यों करें, शब्दों के द्वारा अग्नि ठंडा है ऐसा बोलने पर अग्नि ठंडा नहीं होता, क्यों बोल रहे हैं आप, आग के पास आधार यही है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आप ही देखते हो सदा अग्नि उष्ण ही होता है जल शीत ही होता है, अतएव आप ये बात रट करके बोल रहे हो कि शब्दों के द्वारा कोई अग्नि को ठंडा नहीं कर सकता और जल का स्वभाव गर्म नहीं कर सकता। लेकिन क्या ऐसा कोई प्रमाण है प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यगात्मा में आनंद का अनुभव नहीं होता। यदि जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, अग्नि गर्म जल ठंडा, अतः इसके विपरीत शब्द नहीं कथन कर सकता। लेकिन ऐसा यदि है तो प्रत्यगात्मा में आनंद विषय रूप अनुभव नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता। ऐसा यदि प्रत्यक्ष सिद्ध होता तो मैं मान लेता कि ये जो वाक्य है वो अप्रमाणिक। लेकिन ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष अवृद्धत्व शब्द को प्रमाण मानना पड़ेगा। और वो वाक्यों का अप्रमाण क्यों मानता हूं, इसलिए क्योंकि वो प्रत्यक्ष होते। कोई कहे अग्नि शीतम तो हम उसका खंडन करेंगे, क्यों, प्रत्यक्ष का विरुद्ध। लेकिन आत्मा के विषय में जो वाक्य है विज्ञान मानंदम ब्रह्म, ये प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं है। न विज्ञान मानंदम आदि नाम वचना नाम शीतोग्नि इत्यादि वाक्य में तो प्रत्यक्ष आदि विरुद्धार्थ प्रतिपादक है ना, क्योंकि विज्ञान मानंदम इत्यादि जो वचन है उन वचनों के जैसा नहीं है जो प्रत्यक्ष विरुद्ध कथन कर रहे हैं। अग्नि शीता जलम उष्णम, ये जो वाक्य कैसे हैं, प्रत्यक्ष विरुद्ध वाक्य है ना। लेकिन उस प्रकार का वाक्य नहीं है कौन, विज्ञान मानंद ब्रह्म। कि विज्ञान मानंदम ब्रह्म किसी प्रत्यक्ष आदि का विरुद्ध बात कथन नहीं कर रहा है। अग्नि शीता जो वाक्य है वो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात कथन कर रहा है, अतएव वाक्य को अप्रामाणिक कह दो आप, हम मान लेते हैं। विज्ञान मानंदम ब्रह्म जो वाक्य है कोई प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण के विरुद्ध वतन नहीं कर रहा है, अतएव जो है हम उस वाक्य को प्रामाणिक मानेंगे। तद्वारा निश्चय करता हूं कि मोक्षकालीन सुख संवेद्य है। इतना ही पूर्व पक्ष कहता है अनुभूयते तु अविरुद्धात्मता, सारी दुनिया अनुभव कर रही है, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं और फिर कहते हैं सुख संवेद्य नहीं, कैसा होगा। जैसे जागृत काल में स्वप्न काल में सुषुप्ति काल में यहां पर जीते जी आप सुख को स्वस्थ अपना संवेद्यत्व अनुभव करोगे नहीं कर रहे हो, केवल संवेद्यत्व ने जागृत और स्वप्न में और सुषुप्ति में स्वसंवेद्यत्व अनुभव कर रहे हैं। आ गया सुषुप्ति वाला करके जानकर क्या कर रहे हैं, केवल संवेद्य पक्ष को काट करके स्वसंवेद्यत्व को सिद्ध करते हैं। संवेद्य है लेकिन केवल संवेद्य नहीं, यथा जागृत इंद्र साथ केवल संवेद्य का मतलब क्या, इंद्र सापेक्ष संवेद्यता। लेकिन सुषुप्ति में क्या है, स्वप्न और जागृत समान कोई इंद्रिया नहीं है, फिर भी अनुभव क्या कहता है, सुखम अहम न स्वाप्सम, मैं सुख पूर्वक सोया था। इसका मतलब आपने सुख का अनुभव किया अर्थात आपका संवेद्य सुख, लेकिन आपका संवेद्य सुख का संवेदन आपने किस इंद्रिय से नहीं किया, अतएव आपके संवेद्य सुख कैसा सुख है, स्वसंवेद्य सुख। सुषुप्तिकालीन सुख से सिद्ध हो गया स्वसंवेद्य सुख होता है, यथा सुषुप्त स्वसंवेद्य सुखम अस्ति तथैव मोक्ष काले भी स्वसंवेद्य सुखम अस्ति सिद्ध हो गया। अतएव मोक्ष काल में सुख होता है और वह स्वसंवेद्य भी होता है, ये सिद्ध कर दिया। सुखी अहमिति सुखात्मक मातन स्वयमेव वेदयते, सुखी अहम अहम सुखम स्वाप्सम इत्यादि वाक्यों के द्वारा अपना अनुभव को प्रकट करता हुआ हरेक जीवात्मा सुखात्मक मातनम स्वयमेव वेदयते, स्वयं ही अनुभव कर रहा स्वसंवेद्य है। तस्मात सूत्राम प्रत्यक्ष अवृद्धार्थता, इसलिए अनायास सिद्ध हो गया है कि सुख जो मोक्षकालीन वह स्वसंवेद्य है, यह बात प्रत्यक्ष का अविरुद्ध है। अतएव वाक्य प्रामाणिक, अग्नि शीतम के समान ये जो हमारे वाक्य अप्रामाणिक नहीं है। अग्नि शीतम वाक्य अप्रामाणिक इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष का विरुद्ध था। फिर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह वचन यह शब्द प्रमाण अप्रामाणिक नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष आदि का विरुद्ध नहीं, प्रत्यक्षादि का अनुकूल ही। तस्मात आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम तत् सत् स्वयमेव वेद। इसलिए सिद्ध हो गया आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम, आनंद जना ब्रह्म विज्ञान का विषय बन जाता है और वह स्वयमेव संवेद्य है, वो स्वयमेव वेदयते। तथा आनंद प्रतिपादिका श्रुतयः समंजसा स्युः, इससे ऐसा स्वीकार करने पे क्या लाभ हुआ, आनंद की प्रतिपा सारी श्रुतियां के समन्वय हो जाता है। इतना ही नहीं, जक्षण ग्रंड रमान इत्यम्बाद्या पूर्वोक्ता, और जक्षण ग्रंड रमान इत्यादि जो पर समेत रूप में स्वीकार कर रहा था, जो वो भी वाक्य स्व समेत में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे स्वप्रकालीन जो है सुख का अनुभव ये तो शरीरीय इंद्रियों के द्वारा नहीं हो रहा है, स्थूल शरीर का इंद्रिय यही रह गया, स्वप्न में कल्पित शरीर कल्पित इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव होता है। इसलिए जक्षण ग्रंड में घट जाएगा वो कल्पित शरीर, मान लो कल्पित इंद्रिया मान लीजिए, उन कल्पित से यथार्थ होता नहीं, उसके द्वारा जो सुख अनुभव है वो भी स्व समृद्धि ही माना जाएगा। ये सारा वाक्य समन्वय हो जाता है कि चेत अमुक्ति सिद्धांत आता है, न ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, कार्यकरण अभावे अनुपत्ते विज्ञान से, मोक्ष काल में जब कार्यकरण संघात ही नहीं है वहां पर विज्ञान की उत्पत्ति हो नहीं सकती। जो दृष्टांत तुम दे रहे हो स्वप्न का या सुषुप्ति का, वह सब कार्यकर्म संघात विशिष्ट की है, और मोक्ष में कोई कार्यकर्म संघात नाम का चीज नहीं है, अतः वहां पर विज्ञान नहीं हो सकता। जब विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, विज्ञान तो विषय रूपेण मोक्ष काल सुख का अनुभव नहीं हो सकता। शरीर वियोगो ही मोक्ष आप, शरीर के साथ संबंध का अभाव हो जाना ही आत्यंतिक मोक्ष का है, जिसको अन्य लोग विधेय मुक्ति भी कहते हैं। जीवन मुक्ति में भी क्या होता है, वास्तव में शरीर के साथ संग खत्म हो जाता है, शरीर का वियोग नहीं हुआ, शरीर का संग खत्म हो गया, शरीर में जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई, और बाह्यतान वृत्ति से सकल व्यवहार चलते रहता है। इसे कार्यकरण अभाव है अनुपपत्ति विज्ञान से, शरीर वियोग ही मोक्ष आप्यंत। शरीर अभाव कर्ण अनुपत्ति आश्रय अभाव, जब शरीर ही नहीं रहता है मोक्ष में तो कर्ण कहां से टिकेंगे, क्योंकि आश्रय नहीं रह गया तो कर्ण भी नहीं टिकेगा। ततश्च विज्ञान अनुपत्ति ही अकार्यकरणता, इसलिए मोक्ष काले विज्ञान अनुपत्ति ही कार्यकरण अकार्यकरणत्व भावात अकार्यकरणत्व था मूर्छा देव। हमारे पास दृष्टांत है मूर्छावत, वहां पर भी क्या मूर्छा काल व्यक्ति जब कहीं नहीं बोलता मैं सुखपूर्वक मूर्छा में था, ऐसे कोई कहेगा, कोई मूर्छित व्यक्ति ये नहीं कहता मैं मूर्छावस्था बड़ा सुखपूर्वक था। सोया हुआ व्यक्ति जरूर बोलता है, जो सो के जगता है कि मैं सुखपूर्वक सोया था, यानी मूर्छित व्यक्ति उस मूर्छावस्था को कभी पसंद नहीं करता। आप सुषुप्ति अवस्था को बड़ा चाहते, बड़ा प्रेम से है ना, बहुत प्यार है सभी को अपने जो सुषुप्ति के प्रति, और जिस दिन सुषुप्ति देवी आपके पास नहीं आएगी बड़े कष्ट में हो जाएंगे, बड़ा कष्ट होता है, रात भर नींद 36 बार बोलेंगे लोगों के साथ, रात भर नींद रही है, अरे शांत इतना हल्ला मचा रहे थे बेकार लोग तंग कर दिया, दुनिया भर भाषणबाजी हो जाए, एक रात नींद नहीं आवे देख लिया। लेकिन आपको ऐसा होता है, हैं? एक बार मूर्छा ना आवे तो आपको दिल में ये रहता कभी मूर्छितम होवे ही नहीं, कि मूर्छा अवस्था ऐसा है और सुख का भी अनुभव नहीं, क्यों कार्यक्रम संघाती है। मूर्छा एक ऐसा विलक्षण अवस्था है जब कार्यकरण संघात का अत्यंत संबंधाभाव है। सुषुप्ति में भी किंचित है ना अविद्या वासना युक्त होकर के व्यवहार हो रहा है, लेकिन वहां वो भी नहीं, मूर्छा अधिष्ठान बना दिया अकार्यकरण मूर्छा। देहाद्य भाव से विज्ञान उत्पत्त सर्वेशम कार्यकरण उत्पादन अनर्थ के प्रसंग से, और देह के अभाव में भी कहोगे नहीं भाई मोक्ष का भले शरीर नहीं है कार्यकरण संघात नहीं है फिर भी वहां सुखादि का विज्ञान होगा, यदि ऐसा तुम कहोगे दुनिया में हम कहेंगे किसी को भी कार्य कर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर सर्वेशाम कार्यकरण उपादान अनर्थक प्रसंग, बिना कार्यकरण को ग्रहण किए ही सभी अपन अनुभव कीजिए, क्या जरूरत है शरीर का। फिर श्रुति स्मृति क्यों कहते, देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए बहुत जो है नालायक रहते, क्यों कर। यदि बिना शरीर का भी सुखादि का अनुभव हो सकता है, कार्यकरण संघात के बिना भी सुखादि का अनुभव हो सकता है, फिर ये तरह कार्यकरण संघात के लिए लोभ क्यों। साबित करता है कि इसी के माध्यम से ज्ञान आदि अर्जन होता हुआ, इसी के माध्यम से मोक्ष का अनुभव, आत्यंतिक जो सुख है, जो कार्यकरण संघात निरतिशय सुख है, उसका अनुभव हो सकता है। इसके बिना, कार्यकरण संघात के बिना कोई व्यक्ति विज्ञान की उत्पत्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए विज्ञान उत्पत्ति के लिए कार्यकरण संघात की जरूरत है, और मोक्ष काल में कारण संघात का अभाव होने से विज्ञान उत्पत्ति नहीं होगी। विज्ञान उत्पत्ति नहीं होती है तो वहां सुख संवेद्य भी नहीं है सिद्ध हुआ। एक और हेतु देते हैं, एकत्व विरोधाच्छ, एकत्व का विरोध होगा यदि कर्ता कर्म और कर्ण मान लोगे तो। स्वसंवेद्य में कर्ण नहीं होता, कर्ण निरपेक्ष का नाम ही स्वसंवेद्य था, लेकिन वहां कर्ता और कर्म थे। कर्ता ने अपने आप अपने सुख को अनुभव कर लिया, यही तो वह कर्ण नहीं है, कर्ता और कर्म तो है, तभी तो वेद्य कह रहेगा। वेद्यत्व क्या मतलब, ज्ञान कर्मत्व। वेद्यत्व कर दिया है ज्ञान विषयत्व, ज्ञान कर्मत्व। स्व कौन हुआ, ज्ञान का कर्ता। संवित्त हो गया ज्ञान, संवेद्य हो गया कर्म, संवेत्ता हो गया कर्ता। अतः कर्ता कर्म ये दो है, भले कर्ण नहीं, कर्ता और कर्म से ज्ञान हुआ है। अगर कर्तृ कर्म एक में मानोगे, एकत्व के साथ विरोध हो जाएगा। जहां एकत्व है वह कर्तृ कर्म द्वैत नहीं हो सकता, कर्तृ कर्म विरोधा।